юрба. Хмілює місяць пахнуть квіти, і залишає світ журба, і покидає світ журба. Це просто літо, просто літо, літо, просто літо, літо. Море голубе, полише тишу ніжний вітер, і поцілую я тебе, і зачарую я тебе. Це ж просто літо, просто літо, літо, просто літо, літо, просто літо, літо, просто літо. Просто літо.